ब्रह्म सूत्र इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद का षोडश मंत्र देख रहे हैं। जगत वाचित्वात् यो वै बालक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वै एतद् कर्म स वेदितव्य। कौशित की उपनिषद का इस वाक्य के ऊपर विचार चल रहा है। तो यस्य वा एतद् कर्म, कर्म कहने से संपूर्ण जगत को लेना है। संपूर्ण जगत जिसका कर्म, कर्म अर्थात कार्य तेज कर्म अर्थात जिसका कार्य है वो परमेश्वर ही है, इसलिए ये मंत्र भी परमेश्वर में अर्थात ब्रह्म में समन्वय इस मंत्र का है, ऐसे सिद्धांत कहता है। टीका में कर्तृत्वम च इति ये प्रतीत हो गया था। टीका में आगे यद उत्तम चलना दृष्टयोर वाचक कर्म शब्द प्राण जीव और उपस्थापक इति तन्न इति आह। पूर्व पक्ष कहा था कर्म शब्द का अर्थ है अगर चलनात्मक करेंगे तब ये प्राण तस्य कर्ता, चलन से कर्ता प्राण हो जाएगा। कर्म शब्द का अर्थ अगर कर्म फल करेंगे तब अदृष्ट, अदृष्ट का कर्ता जीव हो जाएगा। इसलिए चलन अदृष्ट और वाचक कर्म शब्द जब होगा तो प्राण और जीव और उपस्थापक बन जाएगा कर्ता, उसका कर्ता इति सिद्धांत कहते हैं कि तन्न इति आह। भाष्य में यस्य वैतद कर्म इत्यपि न अयम परिस्पंद लक्षणस्य धर्माधर्म लक्षणस्य वा कर्मणो निर्देशः। तो यहाँ जो यस्य वा एतद कर्म, यहाँ कर्म से ना ये परिस्पंद लक्षण को लेता है ना धर्माधर्म को लेता है कर्म शब्द से, क्यों नहीं लेगा? तयोर अन्यतरस्य अपि अप्रकृतत्वा। ये प्रकरण अभी चलनात्मक अथवा धर्माधर्म का नहीं है, ये तो प्रकरण है मतलब ब्रह्म ते ब्रवाणी वहां से आरंभ हुआ, प्रकरण तो ब्रह्म का है। असंशब्दितत्वाच तो उसके लिए कोई शब्द भी नहीं है। ब्रह्म ते ब्रवाणी कह करके आदित्य चंद्र अग्नि वायु ये सब का कथन किया, तो इसलिए यहाँ चलन का अथवा धर्माधर्म का तो कोई शब्द भी नहीं है। असंशब्दित कोई शब्द भी नहीं है। टीका में अनेकार्थक अनेकार्थकात् शब्दात् अन्यतरार्थस्य प्रकरणात् उपपदात् वा ग्रहणम न्यायम्। सिद्धांत कहता है जो शब्द अनेकार्थक होते हैं ऐसा शब्द का कौन सा अर्थ लिया जाएगा ये प्रकरण अथवा उपपद से निर्णय होता है। अनेकार्थकात् शब्दात् अन्यतर अर्थस्य कौन सा अर्थ लेंगे तो प्रकरणात् उपपदात् वा ग्रहणम न्यायम्। कोई प्रकरण देख करके अथवा कोई उपपद है तो अत्र प्रकरण उपपदयोर असत्वात् कस्य ग्रहणम इति संशय। अभी कर्म शब्द से किसको लिया जाएगा तो यहाँ प्रकरण तो कोई कर्म का भी नहीं चल रहा है और कोई उपपद भी नहीं है कि कर्म शब्द से किसको लिया जाएगा, इसलिए संशय होने पर पुरुष कर्तृ पद सान्निध्यात क्रियते इति योगा जगत ग्रहणम इत्यर्थः। सिद्धांत कहता है यो वै बालक एतेषां पुरुषाणां कर्ता, तो एक पुरुष शब्द है और एक कर्ता शब्द है, तो पुरुषों का जो कर्ता है ये दोनों पद से पद का सान्निध्य से तो कर्म शब्द का अर्थ किया जाएगा पहले क्रियते इति कर्म, क्यों पुरुषाणाम कर्ता कहा गया तो इसलिए योगी का अर्थ तो कर्म का लिया जाएगा। योगी का अर्थ योगाद जगत ग्रहणम इत्यर्थ। अच्छा यहाँ कर्म का जो रूढ़ अर्थ है चलनात्मक अथवा धर्माधर्म ये सब नहीं लिया जाएगा, यहाँ तो योगिक अर्थ ही लिया जाएगा। पूर्व पक्ष कहता है एतत कर्म इति प्रकृत परामर्शात पुरुषा पूर्वोक्ता कर्म शब्देन निर्दिश्यन्ता। एतत कर्म यस्य वै एतत कर्म, ये उत्तर वाक्य मतलब वाक्य का उत्तरांश है। तो एतत कर्म कहने से इसमें एतत शब्द आया, इस वाक्य का पूर्व खंड में है यो वै बालक एतेषां पुरुषाणां कर्ता, तो और यस्य वै एतद कर्म, एतद कहने से प्रकृत परामर्शात जो पुरुष कहा गया है एतेषां पुरुषाणां कर्ता तो वही पुरुषा पूर्वोक्ता कर्म शब्द न निर्दिश्यंता, तो यस्य वै एतद कर्म कहने से ये कर्म शब्द से पहले जो पुरुष कहा गया उन्हीं को ही ग्रहण किया जाए। क्यों? पूर्व वाक्य में मतलब वाक्य का पूर्वांश में है एतेषां पुरुषाणां कर्ता, तो एतेषां पुरुषाणां कर्ता होने से अर्थात पुरुष ही कर्म हो जाएंगे, इनका जो कर्ता है वो वेदितव्य। तो पूर्वोक्ता कर्म शब्देन निर्दिश्यन्ताम् इत्यतः आह सिद्धांत कहता है नापि नापि पुरुषाणाम अयम निर्देशः, ये पुरुषों का ये निर्देश नहीं है। एतेषां पुरुषाणाम कर्ता इति एव तेषां निर्दिष्टत्वात्, ये वाक्य का पूर्व अंश में एतेषां पुरुषाणाम कर्ता इस प्रकार के आ गया। एतत् कर्म इति प्रकृत परामर्श पुरुषा पूर्वोक्ता कर्म शब्देन निर्देश्यन्ताम्, ठीक है। तो सिद्धांत कहता है कि एतेषां पुरुषाणाम कर्ता कह करके पूर्व अंश में उनका निर्देश हो गया, फिर अगर यस्य वै एतत् कर्म कह करके फिर कर्म शब्द से वही पुरुषों का लिया जाएगा तब ये पुनरुक्ति होगा एतेषां पुरुषाणाम कर्ता, और फिर यस्य एते पुरुषा कर्म, आज इसका कर्ता जो है वो कर्ता का ये कर्म ही होगा, तो फिर क्यों दोबारा कहेंगे, ये पुनरुक्ति दोष होगा। और दूसरा दोष है कि पहले कहा गया कि एतेषां पुरुषाणाम कर्ता, पुरुष कौन सा लिंग में चलता है, पुंगलिंग में, और बहुवचन भी एतेषां पुरुषाणाम कर्ता, वहां लिंग भी पुरुष पुंगलिंग है और वचन भी बहुवचन है। आगे अगर उसी का परामर्श करवाना है कर्म शब्द से तो फिर यस्य वै एतद् कर्म यहाँ एक वचन कैसे कहेंगे, वहां एतेषां पुरुषाणाम बहुवचन है ना, तो यहाँ एक वचन कैसे कहेंगे, और वहां पुरुष कहकर के पुंगलिंग था, अभी यहाँ नपुंसक लिंग कैसे कर देंगे, तो आगे भी यस्य वै एते पुरुषा कर्म ऐसा कहना चाहिए था, एतद् कैसे नपुंसक एक वचन कह दिए, यस्य वै एतद् कर्म, एतद् नपुंसक है यहाँ एक वचन है। अगर पूर्व में कहा गया पुरुषों का ये परामर्श करेगा तब कहना चाहिए था कि यस्य वै एते कर्म, एते क्योंकि बहुवचन है पुंगलिंग है, तो वहां भी कहना चाहिए एतद् नपुंसक एक वचन कैसे कह दिया, तो ये भी विरोध है, लिंग वचन बिगाना च, ये भी दूसरा विरोध होगा। एक तो है कि अगर पूर्व में कहा गया पुरुषों का कर्म शब्द से हम फिर परामर्श करेंगे तो पुनरुक्ति दोष होगा, दूसरा है लिंग वचन में बिगाना च, टीका में दे दिया इसको, पुनरुक्ति आपातात पुनरुक्ति दोष हो जाएगा, और पुरुषाणाम नपुंसक वचने न परामर्श अयोगाच, एतेषां पुरुषाणाम आगे एतत् नपुंसक लिंग कह दिया ये तो नहीं होगा अयोगाच। तो सिद्धांत कहता है कि इसलिए एतत् कह करके ये पुरुषों का परामर्श नहीं करेगा। अच्छा अभी पूर्व पक्ष कहता है ठीक है पुरुषों का परामर्श न करें, तो किंतु पुरुष उत्पादकस्य कर्तुः, पुरुष उत्पादकस्य कर्तुः व्यापारः, पुरुष उत्पादकस्य कर्तुः, हाँ ठीक है, पुरुष उत्पादकस्य एक पद है अर्थात एतेषां पुरुषाणाम कर्ता कहा गया अर्थात पुरुषों का ये कर्ता होगा, तो पुरुष उत्पादक वो कर्ता जो हो गया पुरुषों का उत्पादक हुआ वही हो गया कर्ता, कर्ता का जो व्यापार है क्योंकि कर्ता कोई तो क्रिया होगा तभी तो कर्ता बनेगा, तो वो जो कर्ता होगा उसका एक व्यापार होगा, तो व्यापार अर्थात करोति मतलब वो कर्ता हो जाएगा, करोति इति कर्ता, ये करोति का क्या अर्थ हो जाएगा, क्या करता है, कहते हैं उत्पादन करता है, पुरुषों का उत्पादन करता है, तो पुरुष उत्पादकस्य कर्तुर समानाधिकरण है, उसका जो व्यापार, व्यापार क्या है कहते हैं करोति अर्थ, क्या करता है कहते हैं उत्पादन करोति, ये अथवा तस्य फलम, ये उत्पादन प्रक्रिया का फल क्या है कहते हैं पुरुषों का उत्पत्ति, कर्ता का व्यापार और फल हो जाएगा ये पुरुषों की उत्पत्ति, तो फल तस्य फलम पुरुष जन्म, तद अन्यतरवाची कर्म शब्द वस्तु, पूर्व पक्ष कहता है कर्म शब्द से पुरुषों को नहीं लिया गया, किंतु जो पुरुषों को बनाने वाला जो है उसका जो क्रिया है उत्पादन रूप का क्रिया, या तो उसको लीजिए नहीं तो पुरुषों का जो जन्म होता है, ये दोनों उत्पादन भी नपुंसक एक वचन है जो कि कर्ता का व्यापार है, और ये जो पुरुषों का जन्म होगा ये भी नपुंसक एक वचन हो जाएगा। तो यश्य वेई एतद कर्म, ये जो एतद है एक वचन नपुंसक, ये समन्वय हो जाएगा, पूर्व पक्ष ये समाधान देता है। तो या तो आप पुरुष उत्पादक कर्ता का व्यापार जो उत्पादन है उसको लीजिए, अथवा उत्पादन का फल हो गया पुरुषों का जन्म, तो तद अन्यतर वाची कर्म शब्दो अस्तु। यश्य वेई एतद कर्म कहने से कर्म शब्द से ये दोनों के बीच में किसी को एक ग्रहण करे इति आह। सिद्धांती उसका उत्तर देता है भाष्य में, नापि पुरुष विषयस्य करोत्यर्थस्य क्रियाफलस्य वा अयम् निर्देशः। पुरुष विषयस्य, पुरुष विषयस्य अर्थात पुरुष व्यापारस्य, पुरुष विषय इवस्य, पुरुषों को बनाता है ना कर्ता, एतेषां पुरुषाणां कर्ता, किसको बनाता है पुरुषों को, इसलिए पुरुष विषय से पुरुष को बनाता है, इसलिए पुरुष विषय वो यश्य करोति अर्थस्य, उत्पादन करता है किसको उत्पादन करता है, कहते हैं पुरुषों को उत्पादन करता है, इसलिए पुरुष विषय से बहुव्रीहि हो जाएगा। पुरुष विषय को जो करोति कर्ता करोति अर्थात उत्पादन, अथवा क्रियाफल से क्रियाफल हो गया पुरुषों का जन्म, ये दोनों में से वा अयम निर्देश, दोनों में से किसी का एक निर्देश ये मान लिया जाए, तो ये पूर्व पक्ष कहेगा। सिद्धांत कहता है नापी ये ठीक नहीं है, पहले कह दिया क्यों, कहते हैं कर्तृ शब्द नैव तयोर उपात्तत्वात्। अगर कर्ता बोल करके शब्द व्यवहार हुआ, कर्ता व्यापार बिना कर्ता हो जाएगा क्या नहीं। और कर्ता अगर व्यापार करेगा उससे कुछ तो फल ना होना ही होना है, इसलिए कर्ता का व्यापार और व्यापार का जो फल, ये कर्ता शब्द कहने से आक्षेप से वो दोनों आ जाएंगे, इसलिए कर्म कह करके उसको ग्रहण करने का ही आवश्यक नहीं है। अच्छा, जैसे रामो गच्छति कहेंगे तो राम का यहाँ व्यापार हो गया गमनम, और फल हो गया ग्राम संयोग। कर्म शब्द से ग्राम संयोग अथवा गमन, ये दोनों में से किसी को कहा जाता है क्या, कर्म किसको कहा जाएगा, ग्राम को कहा जाएगा, इसलिए राम का गमन अथवा ग्राम के साथ संयोग जो कि फल है, तो प्राप्ति ग्राम प्राप्ति ये दोनों ही कर्म शब्द से नहीं कहा जाएगा। तो ये बात सिद्धांत कहता है कि कर्तृ शब्द ने वो तय उपातत्व, कर्ता है तो उसमें कोई क्रिया होगी, व्यापार होगा और व्यापार का कुछ फल भी होगा, ये दोनों तो ऐसे ही ग्रहण हो गए। इसलिए पारिशेष्यात प्रत्यक्ष सन्निहितम जगत सर्वनामना एतत् शब्देन निर्दिश्यते। इसलिए पारिशेष्यात परिशेष न्याय से, परिशेष न्याय स्मरण है, प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात शिष्यमाणे संप्रत्ययः, प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र अन्यत्रा प्रसंगात शिष्यमाणे संप्रत्ययः। ये पारिशेष्य जो प्राप्त है उसका निषेध हो गया, अन्यत्र प्रसंग नहीं है इसलिए जो बच गया उसी में है। पारिशेष्यात प्रत्यक्ष सन्निहितम, प्रत्यक्ष भी है और सन्निहित भी है जगत सर्वनामना, सर्वनाम कौन है, एतत् यश्य भाई एतत् कर्म, ये एतत् रूप को जो सर्वनाम है उसके द्वारा निर्दिश्यते निर्देश किया जाता है। क्रियते इति च तदेव जगत कर्म, क्रियते इति कर्म कौन है, कहते हैं जगत, जगत ही कर्म है। अभी पूर्व पक्ष कहता है तो आपने कह दिए कि जो प्राण है अथवा धर्माधर्म है ये प्रकरण नहीं है, इसलिए कर्म शब्द से वो दोनों का ग्रहण नहीं होगा। अभी जगत भी यहाँ कहाँ प्रकरण है, ब्रह्मते ब्रवाणी कह करके चंद्र सूर्य वायु अग्नि ये भूत ये प्रातिश्रुक पुरुष ये सब का कथन किया, इसमें जगत कहाँ आया, जगत का अभी तो प्रकरण नहीं है। कर्तृ शब्द सत्यम, टीका में क्रिया फलाभ्याम बिना कर्तृत्व अयोगात कर्तृ शब्देन एव तयोर ग्रहणम इत्यर्थः। क्रिया और फल, क्रिया हो गया कर्ता का जो व्यापार, फल हो गया जो यहाँ पुरुष का जन्म कहा गया, ये दोनों के बिना कर्तृत्व अयोगात, अगर करता है तो ये दोनों रहेंगे, होने से कर्तृ शब्देन एव तयोर ग्रहणम, यो वे एतेषां पुरुषाणां कर्ता, कर्ता कहने से ये दोनों का ग्रहण हो जाएगा। आगे भाष्य में ननु पूर्व पक्ष शंका करता है, ननु जगत अपि अप्रकृतम अशब्दितम असंशब्दितम च। सिद्धांती जो बात कहा था प्राण और जीव को लेने के लिए निषेध करके, तो चलनात्मक नहीं, प्राण चलनात्मक होने से प्राण और धर्माधर्म होने से जीव, ये दोनों जो लेने के लिए कहा था सिद्धांती मना कर दिया था कि यहाँ चलनात्मक प्राण अथवा धर्माधर्म ये कर्म यहाँ नहीं है। तो पूर्व पक्षी अभी इसलिए कह रहे हैं टीका में, जगतोपि प्रकरणो उपपदे न युक्तम इति अंगीकरोति सत्यम। हाँ पूर्व पक्ष कहते हैं जगत भी यहाँ प्रकरण अथवा उपपद के द्वारा निर्धारित तो नहीं हो रहे हैं। ये बात क्यों आया, सिद्धांति ने कह दिया था अनेकार्थक शब्द प्रयोग होंगे तो निश्चय करने के लिए या तो प्रकरण होना चाहिए नहीं तो उपपद होना चाहिए। तो पूर्व पक्ष कहता है कि आप यहाँ कर्म शब्द से जगत को ले लेते हैं तो जगत भी प्रकरण उपपदे नस्त, जगत का भी यहाँ ना प्रकरण है ना उपपद है, तो आप यहाँ कर्म शब्द से जगत को कैसे ले लेंगे। इति उक्तम पूर्व पक्ष कहता है, सिद्धांत कहता है कि अंगीकरोति, ये बात ठीक है। भाष्य में ननु जगत अपि अप्रकृतम और असंशब्दितम च, सिद्धांत कहता है कि सत्यम है तत्, ये बात तो ठीक है। आगे टीका में प्रकरणादिकम ही सर्वनामनः संकोचकम, जहाँ सर्वनाम के द्वारा कुछ निर्देश होता है वहाँ प्रकरणादि आदि कहने से उपपद अथवा कोई लिंग, ये सब सर्वनाम का संकोचक होते हैं। तस्मिन् असति, अगर प्रकरण लिंग उपपद इत्यादि सब नहीं है, सामान्येन बुद्धिस्थम सर्वमेव गृह्यते, संकोचक कोई रहा नहीं, संकोचक नहीं रहा तो सर्वम ग्रहण हो जाए, सब कुछ ग्रहण हो जाएंगे। अत्र च संकोचक असत्वात् सर्वार्थकेन सर्वनामना बुद्धिस्थस्य कार्यमात्रस्य कर्मशब्दो वाचक इत्याह। तो सिद्धांत कहता है कि यहाँ भी कोई संकोचक शब्द नहीं, संकोचक नहीं है, नहीं होने से संकोचक असत्वात् सर्वार्थकेन सर्वनामना, जो सर्वनाम है सर्वार्थक, यो वही एतेषां पुरुषाणां कर्ता, यस्य वही एतद् कर्म, यद कहने से किसके प्रति जाएगा, कहने सबके प्रति जा सकता है, तो ये सर्वार्थक सर्वनाम है, यद ये किसी के प्रति, तद यद ये किसी के प्रति जा सकते हैं, स्त्री पुरुष नपुंसक ये सबके प्रति जा सकते हैं। तो सर्वार्थक न सर्वनाम ना, सर्वार्थक सर्वनाम न हो गया यद पद, यो वही एतेषां पुरुषाणां कर्ता, यस्य वही एतद् कर्म, ये जो यद पद है सर्वार्थक है सर्वनाम, इसके द्वारा बुद्धिस्थस्य कार्य मात्रस्य कर्म शब्दो वाचक। तो ये बुद्धिस्थ जो कार्य मात्र सकल कार्य वही कर्म शब्द से लिया जाएगा। अच्छा सर्वार्थकेन सर्वनाम, अच्छा ये यस्य वै एतद् कर्म, यस्य तो हो गया कर्ता, यस्य वै एतद् कर्म, ये सर्वनाम न हो गया, यहाँ सर्वनाम हो गया एतद्, एतद् भी सभी के लिए प्रयोग होगा, पुंग स्त्री नपुंसक सभी के लिए व्यवहार होगा, यहाँ मतलब यद पद नहीं एतद् पद, एतद् जो सर्वनाम है ये सभी के लिए व्यवहार होगा। सर्वनाम न बुद्धिस्थस्य कार्य मात्रस्य कर्म शब्दो वाचक, बुद्धि में जो कार्य मात्र अर्थात एतद् कहने से किसी को भी लिया जा सकता है, इस दृष्टि से सिद्धांति उत्तर देता है भाष्य में। तथापि असति विशेष्योपादाने साधारणार्थेन संनिधानेन सन्निहित वस्तु मात्रस्य अयम् निर्देश इति गम्यते न विशिष्टस्य कस्यचित्। असति विशेष उपादाने, विशेष का कथन नहीं होने पर साधारणेन अर्थेन, साधारण अर्थ वाला सन्निधानेन, साधारण अर्थ वाला जो शब्द एतद् उसके द्वारा सन्निधान हुआ, सन्निहित वस्तु मात्र से निर्देश, एतद् कहने से सन्निहित कोई भी वस्तु को लेगा तो सभी पदार्थों को ले लेगा। इति गम्यते न विशिष्ट से कस्यचित, इसलिए कर्म शब्द से कोई विशिष्ट को लेने का यहाँ कोई कारण नहीं है। विशिष्ट को लेने के लिए आपको कोई प्रकरण लिंग अथवा उपपद इत्यादि होना चाहिए। आगे टीका में, किंच जगत एक देश उक्त्या जगत प्रकृतम इति आह। सिद्धांत कहता है कि जगत का एक देश पूर्व में कथन हुआ है, तो इसलिए यहाँ भी समग्र जगत को लेना है, इसके लिए सब तर्क दिखाते हैं। पूर्वत्र च जगत एक देश भूतानां पुरुषाणां विशेष उपादानात् अविशेषितम् जगत इह उपादीयत इति गम्यते। यो वे बालक एतेषां पुरुषाणां कर्ता, तो एतेषां कह दिया, एतेषां कह करके जो बारह पुरुषों का वो कथन किया, एतेषां पुरुषाणां कर्ता, तो ये जो पुरुष हो गए जगत का एक देश है। तो जगत एक देश भूतानां पुरुषाणां विशेष उपादानात्, पूर्वत्र अर्थात वाक्य का पूर्वांश में इनका उपादान ग्रहण होने से अविशेषितम जगत एवं यह कर्म शब्देन उपादान किया जाएगा। एतद कर्म कह करके अविशेषित जगत को लिया जाएगा। तो आगे यहाँ और शंका दिखाएंगे। अभी सिद्धांत क्या कह दिया, पूर्व में जगत का एक देश कथन हुआ, उत्तरांश में समग्र जगत को लेना है। पूर्वार्ध कौन है, एतेषां पुरुषाणां, उत्तरार्ध कौन है, एतद कर्म, एतद से समग्र जगत को लेना है। तो इसके लिए भी पूर्व पक्ष कहेगा। टीका में जगत ग्रहे, उत्तरांश में एतद शब्द से अगर जगत को लेंगे, पूर्वार्ध में पुरुषाणम एतेषां पुरुषाणम कहा गया था, ये जो एतेषां पुरुषाणम ये पुरुष भी जगत के अंतर्वाती है, तो फिर एतत कहने से अगर जगत लेना है फिर पूर्व में क्यों एतेषां पुरुषाणम कहे, ये तो फिर दोष आएगा, पुनरुक्ति दोष। पूर्व पक्ष कहता है कि जगत ग्रहे पुरुषाणम अपनी ग्रहात पृथक उक्तिर व्यर्थ, ये जो एतेषां पुरुषाणम ये उक्ति फिर व्यर्थ हो जाएगा। इत्यतः सिद्धांत कहते हैं एतद उक्तम भवति, यहाँ विचारणीय है। क्या विचारणीय है, पूर्व पक्ष जो कहता है उसको पहले दिखाते हैं। यह एतेषां पुरुषाणाम, ये सब पुरुष हो गए जगत एक देश भूतान कर्ता, तो किम अनेन विशेषणेन, ये विशेषण पूर्व पक्ष कहता है, तो यो वे बालक एतेषां पुरुषाणाम कर्ता, इसको क्यों कहते हैं, आगे तो जगत ले लेते हैं आप एतत शब्द से, जगत में तो ये भी अंतर्भाव हो जाएंगे, इनको फिर अलग क्यों कहते हैं, ये पूर्व पक्ष है। किम अनेन विशेषण न, क्या विशेषण है, पुरुषाणाम कर्ता, तो ये इनको कहने का एतेषां पुरुषाणाम फिर कहने का क्या जरूरत है। टीका में सवेदितव्य इति संबंध, जो भाष्य में दिया ना, ये एतेषां पुरुषाणाम जगत एक देश भूतानाम कर्ता सवेदितव्य, यस्य वे एतत् कर्म सवेदितव्य, तो उसके साथ संबंध। तभी पूर्व पक्ष का वाक्य हो गया किम अनेन विशेषण है ना, ये पूर्वांश क्यों दिए, क्यों कहते हैं यस्य कृष्णम एव जगत अविशेषितम कर्म, तो समग्र जगत जिसका कर्म है ये पुरुष भी तो उसका कर्म हो जाएंगे, इनको पृथक क्यों कहते हैं। सिद्धांती उत्तर देता है, वा शब्द एक देश अवच्छिन्न कर्तृत्व व्यावृत्त्यर्थम, जो उत्तरार्ध में आया यस्य वा एतद कर्म, ये वा कह करके पूर्वांश में जो एक देश का कथन हुआ था उसका व्यावृत्त करने के लिए वा शब्द कहा गया। टीका में पुरुष मात्र निरूपितम कर्तृत्वम, जो यो वे वाला का एतेषां पुरुषाणाम कर्ता, अर्थात पुरुष मात्र निरूपित कर्तृत्वम, जो वेदितव्य है उसमें कर्तृत्व है, और वो कर्ता किसका है, कहते हैं पुरुष मात्र का, पुरुष मात्र निरूपितम कर्तृत्वम वेदितव्य में है, इस प्रकार की भ्रांति का निराश करने के लिए वा शब्द। अर्थात एतद कर्म जो कहा जाता है वो केवल पुरुष मात्र को नहीं लेना है, वो तो एक देश है, उसको नहीं लेने के लिए वा शब्द कहा गया। भाष्य में टिप्पणी है वहाँ एव अर्थ वा शब्द, अच्छा यस्य एव एतद कर्म, यस्य वही एतद् कर्म है, तो वा का अर्थ हो जाएगा एव, अर्थात यस्य एव एतद् कर्म, तो यस्य एव एतद् कर्म। अच्छा यस्य एव एतद् कर्म, तो एव का अन्वय यस्य के साथ ही लेंगे, और नहीं दिया ना कुछ आगे। अच्छा मतलब यस्य एव एतद् कर्म, एतद् अर्थात जगत लिए, यस्य एव कहने से फिर परमात्मा को ही लेना होगा, यस्य एव एतद् कर्म अर्थात अन्य योग व्यवच्छेद, अन्य किसी का ये जगत कर्म नहीं होगा, यस्य एव। अच्छा आगे भाष्य में, ये बालाकिना ब्रह्मत्वाभिमता पुरुषाः कीर्तितास् तेषां अब्रह्मत्व ख्यापनाय विशेष उपादानम्। तो ये पूर्व में एतेषां पुरुषाणाम् इसको कहने से पूर्व पक्ष कह रहा है कि पुनरुक्त हो रहा है, क्योंकि जगत में सब अंतर्भाव हो गया, सिद्धांत कहता है कि पुनरुक्त नहीं है, ये जो पदार्थ है एतेषां पुरुषाणाम् ये सब कोई ब्रह्म नहीं, ये सब जगत के अंतपाती है, अर्थात ये भी सब बनाए जाने वाले हैं। क्यों कहते हैं एतेषां पुरुषाणाम् कर्ता, और कर्ता है तो ये भी सब कार्य है, अर्थात ये कोई ब्रह्म नहीं है, ये निश्चय करने के लिए इनको अलग पढ़ा गया, नहीं तो ये तत्व कहने से जगत है उसी के अंदर में अंतर्भाव हो जाते हैं, इसमें ब्रह्मत्व की भ्रांति का निराकरण के लिए इनको अलग और पढ़ा गया, सिद्धांत कहते हैं। ये बालाकिना ब्रह्मत्वेन अभिमता पुरुषा आदित्य चंद्र ये अग्नि वायु इत्यादि कीर्तिताः कहा गया, तेषां अब्रह्मत्व ख्यापनाय, वो सब ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म ते ब्रवाणी कह करके एक एक करके कहा था, वो सब ब्रह्म नहीं है, इसलिए विशेष उपादानम यो वही वाला को एतेषां पुरुषाणाम ये विशेष कहा गया। टीका में ये एक समाधान दिए और कहते हैं टीका में, ब्राह्मण भोजयितव्याः परिव्राजकाश्च इत्यत्र यथा ब्राह्मण शब्द परिव्राजक अन्य विषय तथा अत्र कर्म शब्द पुरुष अन्य जगतवाची इत्याह। एक समाधान हो गया कि एतद शब्द से पूरा जगत लीजिए, ये एते पुरुषा ये भी तो जगत के अंतपाती का, वो अब्रह्म है ये निश्चय करने के लिए उनको अलग कहा गया, ये एक प्रकार की हो गया। दूसरा हो गया कि एतेषां पुरुषाणां को करके वो बारह पुरुषों को ले लिया, आगे ये तो कह करके पूरा जगत नहीं, जगत वो बारह को छोड़ करके जितना, तब हो गया फिर कोई पुनरुक्ति नहीं है। पहले एतेषां पुरुषाणां बारह पुरुषों कह दिया, जगत वो बारह पुरुषों को छोड़ करके बाकी जो जगत उसको एतद् शब्द से लेना है, ये दूसरा प्रकार की ये भी समाधान। इस प्रकार के समाधान कहां से ले आए आप, क्यों इतना छोड़ देंगे, कहेंगे ये नहीं तो पुनरुक्ति होगा ना, इसके लिए तर्क दिखाते हैं, इसको कहते हैं ब्राह्मण परिव्राजक न्याय। ब्राह्मण भोजयितव्या, ब्राह्मण भोजयितव्या कहने से ये परिव्राजक भी तो ये मतलब ब्राह्मण में आ गए, अर्थात ये कथन भाष्यकार का वचन ब्राह्मण परिव्राजक न्याय, ये न्याय अर्थात परिव्राजक ब्राह्मण ही होते हैं, ये मतलब मत के अनुसार, क्योंकि भाष्यकार भगवान तो ब्राह्मण ही परिव्राजक होगा ऐसे कहे हैं, किंतु वार्तिकार ने कहे हैं तो ब्राह्मण अगर उपलक्षण होगा तो बाकी सबको हो जाएगा, इसलिए कैलाश आश्रम भी त्रैवर्णिकों को संन्यास देता है उपलक्षण ये ब्राह्मण शब्द। टीका में ब्राह्मण भोजयितव्या परिव्राजकाश्च, तो ब्राह्मण कहने से परिव्राजक भी ग्रहण हो गए, तो कहते हैं इत्यत्र यथा, यहाँ ब्राह्मण शब्द फिर किसको लिया जाएगा, कहते हैं परिव्राजक अन्य विषय, तो परिव्राजक तो नाम ले लिया गया, उसको छोड़ करके बाकी जितने रहेंगे उनको, तथा अत्र कर्म शब्द पुरुष अन्य जगतवाची, यस्य वही एतद् कर्म कहने से ये बारह पुरुषों को छोड़ करके बाकी जितने है वो जगत शब्द से ग्रहण हो जाए, ये द्वितीय समाधान हो गया, कोई पुनरुक्ति नहीं है। भाष्य में एवं ब्राह्मण परिव्राजक न्याय न सामान्य विशेषाभ्याम जगत कर्ता वेदितव्यतया उपदिश्यते, विशेषों का कर्ता भी परमात्मा है, सामान्य का कर्ता भी परमात्मा है, इस प्रकार जानना चाहिए। टीका में अस्तु जगतकर्ता वेदितव्य परमेश्वरस्य किमायातम, जगतकर्ता जो है वह वेदितव्य है, किंतु परमात्मा यहाँ ब्रह्म में कैसे मंत्र समन्वय होगा, जगत करता ब्रह्म क्यों प्रधान होगा, इस प्रकार की शंका लाएंगे। इसके लिए भाष्य में कहते हैं परमेश्वरश्च सर्व जगत कर्ता सर्व वेदांतेषु अवधारितः। परमेश्वर ही सर्व जगत का कर्ता है सर्व वेदांतेषु, ये निश्चय किया गया है। अच्छा तो जगतवाचित्वात् ये सूत्र अर्थात तो कर्म एतद कर्म कह करके कर्म शब्द से जगत लिया गया, तो जगत लिया गया तो जो कर्ता होगा वो परमात्मा ही होगा, इसलिए ब्रह्म में समन्वय हो जाएगा। आगे टीका में सिद्धांतम उक्त्वा पूर्वपक्ष बीजम अनुद्य दूषयति। सिद्धांत हो गया ये मंत्र परमात्मा में समन्वय होगा, पूर्व पक्ष कहा था कर्म शब्द से या तो प्राणों को लीजिए नहीं तो जीव को लीजिए, तो क्यों पूर्व पक्ष ऐसा कहा था उसका बीज क्या है उसका अनुवाद करके अभी दूषण करते हैं। जीव मुख्य प्राण लिंगान नेति चेत तद व्याख्यातम। जीव मुख्य प्राण लिंगान नेति चेत तद व्याख्यातम। जीव अथवा मुख्य प्राण उनका लिंग है, इसलिए जगत का कर्ता मतलब यहाँ कर्म शब्द से जगत नहीं लिया जाएगा, कर्ता शब्द से ब्रह्म नहीं है। इति चेत सिद्धांत कहता कि तद व्याख्यातम, प्रतर्धन अधिकरण पहले आया था प्राणस तथानुगमात, तो वहाँ वही यही सूत्र का आधा था जीव मुख्य प्राण लिंगा नेति चेत न, तो वहाँ कहा था उपासत्रय विद्यात् आश्रयत्वाद तद तद अयोगा तद तद योगात तद योगात बस यह तद योगात। हाँ दिया है भाष्य में आगे उपासत्रय विद्यात् आश्रितत्वात् इह तद योगात इह तद योगात। तो इसलिए कहते हैं तद व्याख्यातम प्रतर्दन अधिकरण में आ गया था, प्रतर्दन अधिकरण तैतरीय उपनिषद कौशित के उपनिषद का ये द्वितीय अध्याय में तृतीय अध्याय में, और ये जो अभी चल रहा है ये चतुर्थ अध्याय में। अच्छा भाष्य में अथ यद उक्तम वाक्य शेष गतात जीवलिंगात मुख्य प्राणलिंगात च तयोरेव अन्यतरस्य यह ग्रहणम न्यायम न परमेश्वरस्य। वाक्य शेष लिंग वाक्य शेष गत क्या है कहते हैं जीव का लिंग, क्योंकि अजात शत्रु बालाकी को ले गया सोया हुआ पुरुष के पास और उसको जगा करके उठाया, प्राण शब्द का से पर्यायवाची कहा तो उठा नहीं, इसलिए जीव को ही वहां उठाया तो जीव का लिंग हो गया। और मुख्य प्राण का लिंग कैसे हो गया कहते कि अथ एतस्मिन् प्राणे एकधा भवति, प्राण में सब एकधा हो जाता है इसलिए प्राण ही सुसुप्ति अवस्था में है उसी में सब एकधा लीन हो जाते हैं, ये प्राण का लिंग हो गया। तो जीव लिंगात मुख्य प्राण लिंगात तयोर एव अन्यतरस्य यह ग्रहणम, यहाँ ग्रहण करेंगे तो क्योंकि जीव जगत का मतलब जीव कर्ता होता है और कर्म शब्द से अगर धर्माधर्म लेंगे और कर्म शब्द से चलन लेंगे तो प्राण कर्ता हो जाएगा, ये दोनों का लिंग है तो हो सकता है अन्यतरस्य यह ग्रहणम न्यायम न परमेश्वरस्य इति, ऐसे जो यद उक्तम तद परिहर्तव्यम अत्र उच्यते, उसका परिहार करना चाहिए इसलिए कहता है सिद्धांत कहता है परिहृतम से एतत्, इसका परिहार पहले हो गया है न तो जीव मुख्य प्राण लिंगा नेति चेत, सिद्धांत कहता है कि न मतलब पूर्वार्ध तो वो पूर्व पक्ष अंश समान हो गया इसलिए दिए नहीं है, सिद्धांत अंश है उपासत्रय विद्यात्, अगर आप जीव और मुख्य प्राण को लिंग है बोल करके लेंगे और परमात्मा तो कर्तात्व न है तो तीन उपासना आ जाएगा उपासत्रय विद्यात् और आश्रितत्वात्। प्राण शब्द ब्रह्म में व्यवहार होता है तो इसलिए प्राण का जो लिंग है वो ब्रह्म पर लिया जाएगा, और जो आप जीव का लिंग कहते हैं जीव ब्रह्मण और अभेदात जीव भी ब्रह्म पर है, इसलिए आश्रितत्वात ये जीव और प्राण ये दोनों ब्रह्म परक ब्रह्म में आश्रित अर्थात ब्रह्म में व्यवहार होते हैं, और यह तद योगात यहाँ ब्रह्म परक है ये इत्यत्र ये सूत्र में इसका निराकरण कर दिया गया था। टीका में उक्तम एव स्मारयति, जो पहले कहा था उसी को स्मरण करते हैं त्रिविधम भाष्य में त्रिविधम ही अत्र उपासनम एवं सती प्रसज्येत। अगर आप कहेंगे कि जीव और मुख्य प्राण का लिंग है इसलिए वो दोनों में से किसी को लेना चाहिए, तब और ब्रह्म का भी ग्रहण होगा तो तीन उपासना यहाँ प्रसज्येत प्राप्त होगा। जीव उपासनम, मुख्य प्राण उपासनम, ब्रह्म उपासनम च, पूर्व पक्ष में ऐसे उपासना पर होगा तो तीन उपासना प्राप्त हो जाएगा। न चेतन न्यायम, ऐसा नहीं कि पूर्व पक्ष कह देगा इष्टापति तीन उपासना करेंगे, सिद्धांत कहता है ये नहीं है। उपक्रम उपसंहाराभ्याम ही ब्रह्म विषयत्व अस्य वाक्यस्य अवगम्यते। ब्रह्मते ब्रवाणी कह करके उपक्रम हुआ था और उपसंहार में भी वही है तो होने से फल कथन हुआ है ब्रह्म प्राप्ति का, इसलिए ब्रह्म विषयत्व अस्य वाक्यस्य, ये जो यो वै बाला का एतेषां पुरुषाणां करता ये वाक्य भी ब्रह्म परक है। तत्र उपक्रमस्य तावत् ब्रह्म विषयत्वं दर्शितम्। यो वै ब्रह्मते ब्रवाणी, ये तो उपक्रम में आ गया। और उपसंहारस्यापि निरतिशय फलश्रवणात् ब्रह्म विषयत्वं दृश्यते। उपसंहार में भी निरतिशय फल का श्रवण हुआ है तो ये तो ब्रह्म परक होने से ही निरतिशय फल प्राप्ति होगी, अन्य परक होने से नहीं होगा। तो कहाँ कहा गया सर्वान् पापमनो अपहत्य सर्वेषां च भूतानां श्रेष्ठ्यं स्वराज्यं आधिपत्यं परियेति य एवं वेद इति, ये उपसंहार में ये फल कथन हुआ। ये कौशित के उपनिषद का 4:20 मंत्र है। सर्वान् पापमनो अपहत्य, पापमनो सस का रूप है, सर्वान् समानाधिकरण है, सारे पाप को अपहत्य नाश करके सर्वेषां च भूतानां श्रेष्ठ्यम्, सारे भूतों का बीच में वो श्रेष्ठ, श्रेष्ठ अर्थात तो गुणाधिक्य, ज्येष्ठ वयोधिक्य श्रेष्ठ होता है गुणाधिक्य में, तो श्रेष्ठ्यम टीका में दे दिया श्रेष्ठ्यम गुणाधिक्यम। आगे भाष्य में दिया स्वराज्यम आधिपत्यम, दो चीज दे दिया, स्वराज्यम टीका में दे दिया, आधिपत्यम नियंत्रित्वम, सभी का ये नियंता बन जाएगा, और स्वराज्यम अनियम्यत्वम, सभी का नियंता बनेगा किसी का नियम्य नहीं बनेगा। तो स्वराज्य वही है, हम किसी का नियम्य नहीं होना है, तो स्वराज्य अर्थात स्वयं राजते इति स्वराट तस्य भाव स्वराज्य, अर्थात किसी का परतंत्र नहीं है इति एवं वेद, ये भी फल कह दिया गया। तो ये फल तो केवल ब्रह्म प्राप्ति से ही होता है, इसलिए प्रकरण मतलब ये वाक्य ब्रह्म परक है। टीका में संभवती एक वाक्यत्वे वाक्य भेदो ही न इष्यते, ये न्याय है। तो होने से अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि तृतीय अध्याय में प्रतर्दन प्रकरण में ब्रह्म का निरूपण हुआ था, यही अर्थात प्राण जीव मुख्य प्राण जीव इन्हीं का लिंग था, अब ब्रह्म परक कर दिए थे। आगे फिर चतुर्थ अध्याय में फिर वही जीव मुख्य प्राण का लिंग दे करके फिर ब्रह्म परक करते हैं, ये तो पुनरुक्ति होता है। ये दोनों को एक वाक्य कर देना चाहिए क्योंकि संभवती एक वाक्य तो इसको दो अलग अलग क्यों अलग कहते हैं। इति संभवती एक वाक्य तो वाक्य भेदो ही न इष्यते इति उक्तम चेत, इति उक्तम चेत पुनरुक्ति ही स्यात् इति उक्तम, इति इति उक्तम पुनरुक्ति स्यात् चेत उक्तम चेत पुनरुक्ति ही स्यात्। संभवती एक वाक्य तो वाक्य भेद ही न इष्यते इति इति वाक्य, हाँ ठीक है। तो इति उक्तम चेत अर्थात पहले कहा गया तो फिर ये पुनरुक्ति हो जाएगा, वाक्य भेदो ही न इष्यते इति अर्थात उक्तम चेत पुनरुक्ति इष्यत्। हाँ तो अर्थात प्रतर्दन प्रकरण में ये बात कह दिया गया था, अभी ये दोनों एक वाक्य होना चाहिए। एक वाक्य अगर होगा अर्थात प्रतर्दन अधिकरण या बाला का अधिकरण, बाला की अधिकरण, ये दोनों एक वाक्य होना है। एक वाक्य अगर होगा तब तो फिर पुनरुक्ति हुआ, वही बात को फिर आप दोबारा कह रहे हैं। ये इस प्रकार की हम वाक्य का संभवती एक वाक्य ते वाक्य भेद ही न इष्यते इति, इति का अर्थ अतः, अतः उक्तम चेद प्रतर्दन वाक्य में पहले कह दिया गया तो फिर ये पुनरुक्ति हो जाएगा। अच्छा हाँ हाँ, वो प्रतर्दन वाक्य श्रुति को नहीं लेना है, ये सूत्र को लेना है, सूत्र को लेना है, क्योंकि सिद्धांत कह दिया कि यहाँ सूत्र में क्या तद तो व्याख्यातम, पूर्व पक्षी कहते हैं व्याख्यातम, तो फिर ये सूत्र क्यों बनाए, ये पुनरुक्ति हो जाएगा ना। तो मतलब उपनिषद में दो अलग अलग प्रकरण है, एक प्रतर्दनों को लेकर के एक बालाकी को लेकर के, किंतु ये सूत्र जो है बालाकी प्रकरण में जो प्रश्न होता है तो आप कहते हैं कि ये वहां व्याख्यान कर दिया गया, व्याख्यान कर दिया गया तो फिर ये सूत्र क्यों किए, ये जो जीव मुख्य प्राण लिंगार नेति चेत तद व्याख्यातम, वो तो पहले व्याख्यान हो गया, फिर ये सूत्र और क्यों कहता है, ये शंका लाया इति चेत। तो सिद्धांति यहाँ कहता है प्रतर्दन अधिकरण, मतलब प्रतर्दन प्रकरण तृतीय अध्याय अलग है, समान ब्रह्म का फिर बालाकी अधिकरण में, मतलब बालाकी उपाख्यान में अलग निर्णय किया जाएगा, अलग अलग उपाख्यान दे करके वही ब्रह्म का ये निर्णय होगा। तो एक बार कह दिया गया तो दोबारा नहीं कहा जाएगा, वहां प्रतर्दन अधिकरण के लिए विचार आरंभ हुआ था, वहां व्याख्यान कर दिए, यहाँ जब बालाकी अधिकरण में फिर वही बात आ जाता है, जीव मुख्य प्राण का बात आ जाता है, तो सूत्रकार कहते हैं हम कह दिया वहां व्याख्यान हो गया, यहाँ दोबारा व्याख्यान करने का जरूरत नहीं। किंतु श्रुति में दो प्रकरण अलग अलग हैं, अलग अलग दृष्टांत देकर के उपाख्यान देकर के अलग व्याख्यान हुआ है। तो उत्तम चेत पुनरुक्ति से आती, यहाँ कोई टिप्पणी है नहीं है। तो उत्तम चेत कहने से श्रुति का दो अलग अलग प्रकरण अथवा सूत्र का दो अलग अलग, ये दोनों ही। ननु एवं भाष्य में, ननु एवं सति प्रतर्दन वाक्य निर्णयन एवं इदम अपि वाक्यम निर्णीयत। तो अर्थात ये वाक्य का निर्णय करने के लिए, हाँ ठीक है, ये वाक्य का निर्णय करने के लिए फिर आप दोबारा ये सूत्र क्यों ला रहे हैं, ये वाक्य तो उसी सूत्र में ही हो जाएगा, एक ही सूत्र में, अर्थात ये सूत्र की आवश्यकता नहीं है, ये पूर्व पक्ष कहता है। सिद्धांत कहता है टीका में, कर्म पदस्य रूढ़िया पूर्व पक्ष प्राप्त हो तो निराशार्थम अस्य आरंभो युक्त इत्याह। यहाँ है यस्य वे एतद् कर्म, कर्म शब्द का रूढ़ अर्थ परिस्पंद चलनात्मक हो गया, चलनात्मक हो गया तो पूर्व पक्ष प्राणों को लेकर के कह दिया, यहाँ कर्ता शब्द से प्राणों को लेना चाहिए, ये संशय हो गया बोल करके इसका निराश करने के लिए दोबारा ये अधिकरण आरंभ किया गया। इतिहास भाष्य में न निर्णयते, पहले इसका निर्णय नहीं हुआ था, यस्य वै एतद् कर्म इत्यस्य ब्रह्म विषयत्वेन तत्र अनिर्धारितत्वात्। ये वाक्य यस्य वै एतद् कर्म, ये कर्म का अर्थ समग्र जगत होना है, ऐसे वहां निर्धारण नहीं हुआ था। तस्माद अत्र जीव मुख्य प्राण शंका पुनरुत्पद्यमाना निवर्त्यते, इसलिए जीव अथवा मुख्य प्राण कर्म, मतलब कर्म शब्द से चलन अथवा अदृष्ट लेकर के जीव अथवा मुख्य प्राण कर्तृत्वेन आ गए, इनका निराश करने के लिए फिर ये प्रकरण अधिकरण लाया गया। ठीक है, मैं ना पूर्व पक्ष कहता है जीव मुख्य प्राण ये दोनों में से कोई एक लीजिए, सिद्धांत कहते हैं कि ब्रह्म को भी लेना पड़ेगा, क्यों कहते हैं कि प्रकरण आरंभ हुआ है उसका, इसलिए तीन का उपासना प्राप्त होगा। पूर्व पक्ष कहते हैं दोनों में से किसी को लीजिए, सिद्धांत कहते हैं दो नहीं तीन, तीन का उपासना प्राप्त होगा, तो इसलिए ये अर्थात तो पूर्व पक्ष का दो को नहीं लिया जा सकता, केवल ब्रह्म को ही लिया जाएगा। आगे ठीक है, मैं प्राण शब्द जीव लिंग और गति माह, पूर्व पक्ष कहता है फिर जो प्राण शब्द है तो अथ एतस्मिन प्राण एकधा भवति, अथवा जीव का जो लिंग है ये सब इनका फिर क्या होगा, गति क्या होगा, ये लिंग अर्थात किस चीज को फिर परामर्श करवाएंगे। भाष्य में उत्तर देते हैं, प्राण शब्दों ब्रह्म विषय दृष्ट प्राण बंधन ही सौम्य मन, जिसको वहां कहा गया था आश्रितत्वात् उपासा त्रैविध्यात, आगे था वहां आश्रितत्व, अर्थात ये प्राण शब्द भी ब्रह्म में आश्रित है, ब्रह्म विषय का है। और जीवलिंगम अपि उपक्रम उपसंहारयोर ब्रह्म विषयत्वात् अभेद अभिप्रायेण योजयितव्यम्, जो आप जीव का लिंग कहते हैं वो ब्रह्म के अभेद मान करके ये ब्रह्म का ही लक्षण मतलब लक्षण हो जाएगा। जीव लिंगम अपि उपक्रम उपसंहार में ब्रह्म है, तो ब्रह्म विषय प्रकरण होने से जीव भी ब्रह्म अभिन्नत्वेन ये ब्रह्म का ज्ञापक हो जाएगा। इसलिए जीव का जो लिंग प्राण का जो लिंग ये सब ब्रह्म परक हो जाएंगे। तो प्राण बंधन में सौम्य मन कहा गया, मन शब्द का अर्थ टीका में कहते हैं मनो जीव, तो ये जीव भी यहाँ जीव शब्द भी ब्रह्म परक हो जाएगा और प्राण शब्द भी ब्रह्म परक हो जाएगा। आज यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य।